2,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po 4 dniach rozmów jest porozumienie w sprawie transformacji górnictwa. Niemiecki minister zdrowia zapowiada zaostrzenie kar za naruszenie dyscypliny sanitarnej. Rozpoczyna się policyjna ogólnopolska kampania Świeć przykładem. W 2049 roku zamknięta zostanie ostatnia kopalnia węgla na Śląsku. Odchodzenie od węgla ma być procesem stopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach niemieckich. Po 4 dniach udało się podpisać porozumienie. Jak mówi przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, to trudna i historyczna chwila, chociaż nie oznacza końca prac. Dokument ten nie jest dokumentem zamkniętym. On będzie zawierał wszystkie elementy uzgodnień dalszych prac naszych już w zespołach roboczych, gdzie będziemy musieli podpisać takie jeszcze większe porozumienie społeczne pomiędzy stroną rządową, stroną społeczną, samorządowcami, bo to wszystko, co dzisiaj uzgodniliśmy, musi notyfikować Komisja Europejska. Mimo zamykania kopalń górnicy nie stracą pracy. Rząd gwarantuje im zatrudnienie do emerytury, mówi pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego Artur Soboń. To strona rządowa zaproponowała, aby ten zapis gwarantujący pracownikom kopalni, pracownikom pod ziemią i pracownikom przeróbki mechanicznej węgla, aby mogli kontynuować w zakładach górniczych swoją pracę do emerytury. W sytuacji, w której to nie będzie możliwe, będą przygotowane ustawowe osłony socjalne. W związku z podpisaniem porozumienia zakończył się protest górników. Niemiecki minister zdrowia zapowiada zaostrzenie kar za naruszenie dyscypliny sanitarnej. Szef resortu mówił o tym w wywiadzie dla telewizji ARD. W niemieckich mediach ponownie rozgorzała dyskusja o skali ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Jens Spahn poinformował, że rząd federalny zamierza ściślej kontrolować to, czy mieszkańcy przestrzegają restrykcyjnych przepisów. Ludzie nie zakażają się w szkołach lub w pracy, lecz na prywatnych imprezach, gdzie nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa sanitarnego, twierdzi minister zdrowia. Jak dodaje, załamanie restrykcyjnych przepisów trzeba się liczyć z wysokimi karami pieniężnymi do kilkuset euro. Jednocześnie minister zastrzegł, że obecnie nie widzi konieczności wprowadzania nakazu noszenia maseczek na terenie całego kraju. Wyjaśnił, że nakładanie takiego obowiązku będzie zależało od sytuacji w poszczególnych regionach. Na początku tygodnia minister Spahn zapowiedział nową strategię testowania na COVID-19 oraz inne zasady kwarantanny w okresie jesiennym i zimowym. W ciągu ostatniej doby w Niemczech odnotowano 2153 przypadki zakażenia koronawirusem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości pogrzebowe sędzi Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg, która zmarła przed tygodniem w wieku 87 lat. W pożegnaniu Ginsburg bierze udział kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden. Hołd zmarłej oddał też prezydent Donald Trump, który jutro ogłosi nominację jej następczyni. Owiniętą w amerykańską flagę trumnę z ciałem Ruth Bader Ginsburg, która przez ostatnie dni wystawiona była w siedzibie Sądu Najwyższego, przeniesiono dziś rano na Kapitol, gdzie z pełnymi honorami wystawiono ją na widok publiczny. Ginsburg jest pierwszą w historii kobietą i pierwszą osobą pochodzenia żydowskiego, która dostąpiła tego zaszczytu. Poza kandydatem demokratów na prezydenta Joe Bidenem i jego żoną Jill, w ceremonii brali udział członkowie rodziny zmarłej, przywódcy partii demokratycznej, a także politycy republikańscy. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że na miejsce Ginsburg powoła także kobietę. Wśród głównych kandydatek wymienia się dwie konserwatywne prawniczki – Amy Coney Barrett oraz Barbara Lagoe. Prezydent USA ogłosi nominację jutro o 17 czasu lokalnego podczas ceremonii w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rozpoczyna się policyjna ogólnopolska kampania Świeć przykładem. Ma przypominać pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych. To szczególnie ważne jesienią, gdy zmrok zapada coraz wcześniej. Z powodu braku widoczności dochodzi do wielu wypadków i potrąceń pieszych i rowerzystów, mówi komisarz Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Kilka lat temu wszedł przepis, żeby w tych miejscach nieoświetlonych, poza terenem zabudowanym, te odblaski były obowiązkowe. I oczywiście każdy musi się liczyć z odpowiedzialnością, z mandatem, jeżeli tych odblasków nie ma, ale bardziej zależy nam na prewencji, na docieraniu do ludzi, aby robili to świadomie i stosowali te odblaski. Za brak elementu odblaskowego poza terenem zabudowanym policjant może ukarać mandatem w wysokości 100 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Ligowy wieczór w sporcie. W Ekstraklasie trwa mecz w Płocku. Do przerwy Wisła przegrywa z Wartą 0-1. Ponadto piąta kolejka dziś także w Zabrzu, gdzie lider Górnik zagra z Wisłą Kraków, borykającą się z covidowymi problemami. Niemniej faworytem będą gospodarze, bez wątpienia. Jesteśmy gotowi i pewni swego, przyznał obrońca Przemysław Wiśniewski. Przygotowaliśmy się pod danego przeciwnika. Znamy każdy ich aspekt gry. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Bardzo dobry mamy początek, bardzo dobre wejście w sezon i myślę, że troszkę może się zmienić nastawienie przeciwników, ale nasze nastawienie się nie zmienia do rywali, więc my robimy cały czas swoje i z meczu na mecz będziemy pokazywać jeszcze lepszą piłkę. Kibice zawsze nas wspierają i tylko czekamy, aż właśnie będą komplety. Dla nas wyjście na boisku przy komplecie publiczności to duża satysfakcja, że przyciągamy ich naszą grą. Cóż, na komplet publiczności gdziekolwiek trzeba będzie pewnie jeszcze trochę poczekać. Oczywiście także w Niemczech. Tam dopiero dziś pierwsi fani zasiądą na trybunach Olympiastadion w Berlinie. Spotkanie Herty z Eintrachtem na żywo śledzić ma 4000 widzów i miejmy nadzieję śledzić będą dobry mecz Krzyśka Piątka. Mimo kibiców na stadionach w Niemczech koronawirus wciąż daje o sobie znać. Bundesliga poinformowała, że zakażeni są dwaj piłkarze. Jordan Beyer z Borussii Mönchengladbach i anonimowy zawodnik z Schalke. Na szczęście sobotnie mecze tych drużyn w drugiej kolejce mają się odbyć zgodnie z planem. Dobrego meczu w wykonaniu Trefla mogą spodziewać się dziś kibice w Gdańsku. Ekipa panów Michałów, czyli Winiarskiego i Wlazłego, przekonująco wygrała na inaugurację sezonu Plus Ligi z Czarnymi Radą na wyjeździe. Teraz czeka ich pierwszy mecz u siebie z Kuprum Lubin. Lubin prezentuje bardzo dobrą siatkówkę. Jest zespołem, który w dwóch ostatnich spotkaniach, mimo tego, że je przegrał, to prezentował bardzo wysoki poziom. Grał czołówką naszej ligi, dlatego myślę, że przyjadą tutaj z bojowym nastawieniem i z chęcią zwycięstwa. My natomiast musimy się im przeciwstawić. Nasi gdańscy kibice, mam nadzieję, że jak zawsze dopiszą, tak jak to było przed pandemią i mimo tych obostrzeń, z racji tego, że nasz obiekt jest duży, to i tak będziemy mogli pomieścić sporą ilość kibiców i bardzo na nich liczymy. Mówił trener Winiarski. Dobiega końca pierwszy dzisiejszy mecz. GKS Katowice przegrywa z Asseco Resovią. Na niedzielę zaplanowany był mecz Czarnych ze Ślepskiem, ale wiemy już, że się nie odbędzie. Ekipa z Suwałk poinformowała, że u aż 14 osób z klubu wykryto koronawirusa, zatem mecz musiał zostać odwołany. Teraz już Włochy. Właśnie tam, w Imoli, ku uciesze lokalnych kibiców, Filippo Ganna został kolarskim mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. Reprezentant gospodarzy o 26 sekund pokonał Belga Wouta van Aerta, a o 29 sekund Szwajcara Stefana Kinga. Nie najgorzej poszło Polakom. 20 był Kamil Gradek, a 28 Maciej Bodnar. Jutro wyścig ze startu wspólnego kobiet z udziałem 6 Polek. Znów o sporcie po 21. Do końca dnia od 16 do 26 stopni, w nocy od 7 na Dolnym Śląsku do 13 w centrum i 17 na Podlasiu. Jutro od 17 do 25 stopni, do tego pochmurno, deszczowo, burzowo i wiecznie. Lokalnie burze z gradem i intensywnym deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Psst, w Twojej aplikacji Lidl Plus czeka nowa okazja do oszczędzania. Kupon Plus. Jak to działa? Kupujesz, skanujesz zakupy w aplikacji. Te sumują się w danym miesiącu. Efekt? Oszczędzasz więcej z dodatkowymi kuponami. Już teraz wszystkie jogurty Pilos, drugi produkt, 60% taniej. Tak, aż 60% taniej. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł.

spider's web. The piano keys are black and white, but they sound like a million cobwebs in your mind. Wspomnienie 1401 notowania listy przebojów programu trzeciego z 2008 roku. Wtedy gościem listy była Katie Melua. Pamiętam, że przyjechała w ostatniej godzinie listy, czyli po 21. Przez chwilę sobie porozmawialiśmy. Był lekki kłopot na początku, dlatego że Katie miała problem z nałożeniem słuchawek, ponieważ jej głowę zdobił piękny beret i trochę jej to nie pasowało, że na ten beret ma nałożyć słuchawki. W końcu zdecydowała, że bez słuchawek będziemy rozmawiać i tak też się stało. Takie wspomnienie, bo wspomnień nikt nam nie zabierze, a wczoraj, kiedy zaplanowałem w głowie, że właśnie od tego utworu Spider's Web rozpoczniemy dziś nasze piątkowe spotkanie, szybko znalazłem w internecie fragment koncertu Katie właśnie z tym utworem i o tyle to jest dziwny zapis, że Katie nie wykonuje go przy fortepianie. Było dla mnie zaskoczeniem, że nagle zobaczyłem ją przy mikrofonie z wielką, piękną, czerwoną gitarą elektryczną. Spider's Web dziś na początek naszego spotkania, a w dalszej części między innymi mogą się Państwo spodziewać premierowo dziś nowej płyty zespołu Lux Torpeda. Ba, na dodatek gościem Państwa będzie Robert Frydrych, czyli Lica. Mniej więcej o 19.30, mam nadzieję, że wszystko się uda. Spotkamy się ze względu na reżim sanitarny w naszym ogrodzie, w naszym specjalnym przenośnym studiu. To wszystko dziś przed nami. No i zużyta rock'n'rollowa walizeczka. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Finito, koniec i napijmy się. Na Łazienkowskiej zabawa wre. Moja kobieta puściła się, to nie mój Raków na pewno. Noce nam jeszcze uratują nas. Może pikuły znów będą na czas. Zadzwońmy tu i zadzwońmy tam. Ja nie chcę zasnąć sam. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Tej starej ladacznicy. Na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Yeah. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy. Tej starej ladacznicy. Noce nam jeszcze, ja uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Oh yeah. Tu

I Want To Be Free zespół Accept. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które płyną w olbrzymiej ilości. Bardzo dziękuję. Nie spodziewałem się tak żywej reakcji na utwór Katie Melua. Dla wszystkich zwolenników, fanów, miłośników jej głosu i talentu informacja, że jeśli to się wszystko nam jakoś pomieści, to dziś na zakończenie naszego spotkania, to będzie przed 21, bo po 21 koncert Włodka Pawlika ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, retransmisja tego koncertu. No to jeszcze przed 21 jeden utwór Katie się pojawi. Katie nie będzie sama, będzie w towarzystwie Ewy. No ale to wszystko przed 21. Na razie chciałem jeszcze bardzo podziękować panu Pawłowi, który dzisiaj słucha nas online w Kalifornii, w okolicach San Francisco. No i bardzo mnie, właściwie moją wyobraźnię rozbudził ten list, dlatego że gdyby nie ogólnoświatowa paskuda, no to teraz byłbym bardzo blisko pana Pawła, bo miałem w planie bytność w Los Angeles, czyli całkiem niedaleko, a w Los Angeles pewnie dziś, w piątkowy wieczór, być może piłbym herbatę z Beth Hart. No ale to wszystko musiało się pozmieniać, tak jak wiele planów wielu z naszych słuchaczy. Być może uda się za rok i wtedy być może spotkam się również z panem Pawłem. Rock'n'rollowa walizeczka. Przypomnę, że dziś nowa płyta Lux Torpedy u nas i niebawem naszym gościem będzie Robert Fryderyk Lica z zespołu Lux Torpeda i porozmawiamy o tej nowej płycie, o paskudzie, o tym wszystkim, co się dzieje dookoła. No a na razie jeszcze jedna z płyta z walizeczki. Baby Shambles. Teraz chwila będzie taka techniczna. Proszę to jakoś podnieść ze mną. Ja wyskakuję stąd do studia planerowego do ogrodu Myśliwieckiej 357. A w Państwa odbiornikach teraz fragment ze ścieżki dźwiękowej do filmu Shine a Light Martina Scorsese. Reszta zapowie się sama. And now, for their second and final appearance at the Beacon Theater, please welcome the Rolling Stones! Set list. Okay, first song. Martin Scorsese, Shine a Light, tak był zatytułowany tytuł. No i usłyszeli Państwo, że w roli głównej Stonesi, co w piątek wieczorem nie jest takie dziwne, a poza tym pomyślałem, że muzyka Stonesów sprawi przyjemność naszemu gościowi. Robert Frydrych, Lica jest Państwa gościem, zespół Lux Torpeda. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. A my się Tobie również kłaniamy, bo zawsze cieszy mnie, kiedy jesteś naszym gościem. No jest nowa płyta Lux Torpedy. Lux Torpeda nie nagrywa nieważnych płyt. Lux Torpeda nie śpiewa nieważnych piosenek, w związku z tym chcę tylko zapytać o tę nową, żebyśmy wprowadzili się trochę w klimat tej płyty, bo za chwilę posłuchamy utworów z tej płyty, ale czy nie jest w tej chwili tak, w tym czasie dziwnym dla całego świata, że jest taka pokusa dla twórców, by nagrywać płyty dokumentalne, dokumentujące ten czas? Czy tak jest w przypadku tej płyty? Na pewno trochę też, dlatego że sam tytuł Anno Domini 2020, roku pańskiego 2020, oddaje ten klimat obecnych czasów, ale jak doskonale Piotrze wiesz, to nasze teksty są szersze niż tylko ten moment i dokumentacja tego, co się dzieje dzisiaj. Patrzymy szerzej na nasze życie, na nasze problemy i zamieniamy problemy na progres. Zresztą pierwszy utwór z płyty właśnie o tym mówi, że te wszystkie problemy, które mieliśmy na początku, przekuliśmy na progres i widzieliśmy, że każdy moment jest dobry, żeby wykorzystać i iść do przodu. Za chwilę posłuchamy tego utworu, ale czy ja dobrze myślę, że ja cię wyrwałem z próby? Tak, bo my jesteśmy w tym momencie, cały zespół jest na PGE Narodowym, bo jutro jest koncert Solidarni z Białorusią. Mnóstwo ludzi z Białorusi, gości, ponad 3000 gości z Białorusi, pełnowykonawców, chłopcy z Placu Broń, pełnowykonawców, których będzie można jutro zobaczyć w Polsacie o godzinie 20. Ja mam nadzieję, że kiedyś nastąpi taki czas, że ten zestaw z Narodowego pojedzie na Białoruś i zagra na przykład taki wielki koncert. Ja miałem już taką okazję grać na Białorusi, kiedy z Arką Noego, i to było niesamowite doświadczenie, dlatego że ci ludzie są stęsknieni też tego, co my robimy w Polsce, jako kultura, sztuka, muzyka, i to było bardzo piękne doświadczenie i dzisiaj gościmy ich tutaj z różnych, no, z tych powodów, o których wszyscy wiedzą. Natomiast no, cieszę się, że mogę brać udział w tym koncercie, bo to jest solidarność, to jest bardzo ważne słowo, które coraz, wiesz, zaczęło znaczyć powoli coś innego, a teraz znowu wraca do tego pierwotnego znaczenia i tym bardziej w kontekście Białorusi. Robercie, dawno się nie widzieliśmy. Powiedz, no, co słychać w zespole? W zespole jest super. Zobacz, no posiwiliśmy. Nasza okładka jest z metalu zardzewiałego lub pokrytego tym turkusem. Piękny proces starzenia. Jesteśmy świadkami pięknego procesu starzenia, chorowania i jesieni naszego życia, która może być piękna. Zawsze to podkreślam, że w tym kulcie młodości nie powinniśmy przesadzać. A w związku z tym, że jestem z Górnego Śląska, gdzie olbrzymią taką estymą darzyło się siwe włosy. Tak. I się nazywało tam stażikami, czyli osobami starszymi, ale do nich się przychodziło po to, żeby zapytać, bo oni przez tę swoją siwiznę wiedzieli więcej niż ci, którzy aktualnie są młodzi, w każdym razie tak powinno być. Dobrze, jutro koncert dla Białorusi, płyta jest, a powiedz, czy tej jesieni jeszcze należy się spodziewać koncertów Lux Torpedy? Mamy taką nadzieję, bo ostatnie 2 lata to była praca z budową studia i nagraniem tej płyty, a teraz byśmy chcieli ją pokazać na żywo. Chociaż zabezpieczyliśmy się na ten moment, jakby się nie udało zagrać tej trasy, którą mamy już ładnie poukładaną, to na płycie jest też DVD, gdzie mogą ludzie zobaczyć, jak te utwory gramy na żywo w studio. Pytam o te koncerty, przepraszam, jestem przeziębiony. Pytam o te koncerty, bo tak mi się wydaje, że Lux Torpeda ma taki bardzo swój i bardzo specjalny, ba, nawet ośmielę się powiedzieć, serdeczny kontakt ze swoją publicznością. Wiesz co, no tak, no ta publiczność nasza to jest, można powiedzieć, czasami 3 pokolenia, dziadkowie, ojcowie i wnuki. No ja ćwiczę w domu już 11 wnuków, więc staram się łapać ten kontakt i też lubię po prostu tych ludzi, którzy przychodzą na nasze koncerty. My się lubimy i to jest bardzo ciekawe. Nawet nie nazywam tych ludzi, którzy przychodzą i słuchają nas i razem z nami śpiewają czy krzyczą, fanami, tylko słuchaczami. Albo oni właściwie tworzą tą Lux Torpedę. Ja o tym wiem, dlatego że ja po waszych koncertach otrzymuję cudowne relacje słuchaczy, którzy byli na koncercie, a potem piszą o tym do radia. I właśnie to z tego wynika. I zauważ, że ja też nie powiedziałem, że macie specjalny rodzaj porozumienia z fanami. No tak. Tylko ze swoją publicznością, bo to jest wasza publiczność, która... Jeszcze ładniej to powiedziałeś, bo powiedziałeś, że ona tworzy Lux Torpedę i tak chyba jest. I spodziewam się dziś w programie bardzo wielu listów po tej rozmowie, która będzie potwierdzała to wszystko, co powiedziałeś. Nowa płyta, być może będą koncerty, jeśli będą, to oczywiście będziemy w Trójce o nich informować, a na pewno będzie można znaleźć informacje na stronie internetowej Lux Torpedy. Robert, nie chciałem cię pytać o te wnuki, ale słyszę, że wszystko ci dobrze wychodzi. Dobrze, dobrze. Właśnie cieszę się, że jestem w Warszawie, bo za chwilę, jak skończymy rozmowę, próba na PGE Narodowym, a potem jadę zobaczyć mojego najnowszego wnuka, który urodził się tutaj w Warszawie, Jerzego. Wspaniale. Cóż chciałem powiedzieć? No, ja ciągle czekam. Nie, żebym jakoś chciał przyspieszyć to wydarzenie, ale myślę, że tak jak ojcostwo w życiu mężczyzny jest ważne, tak, nie wiem, czy to się tak nazywa dziadkostwo, czyli wnuki też są tym bardzo ważnym, przełomowym momentem i to wszystko jeszcze przede mną i z tego się cieszę. No, życzę ci tego doświadczenia, bo jest niesamowite. Jeszcze nie, bo on jest jeszcze młody, myślę o moim synu, ale... jak będziesz miał, to zobaczysz. Ja kiedyś poczułem z przerażenia na moich rodziców, którzy martwili się o moje dzieci. Dzisiaj jako dziadek wiem, że mieli rację. Robert Fryderyk Lica był Państwa gościem. Robercie, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego, dużo rock'n'rolla. No i co, jutro znakomitego koncertu. Proszę Państwa, nowa płyta Lux Torpedy. Otwarcie w programie trzecim. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na tę płytę, to Robert przyniósł dla słuchaczy Trójki kilka egzemplarzy. Proszę zadzwonić do radia. Albo nie, lepiej napisać. piotr.baron@polskieradio.pl, a my egzemplarze wyślemy pocztą. Robercie, dziękuję. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję. Lux Torpeda, nowa płyta dziś. Pierwsza odsłona tej płyty w programie trzecim Polskiego Radia, ale po utwory z tego nowego krążka będziemy sięgać, a choćby w najbliższy wtorek w tonacji Trójki. Dziś jeszcze jeden utwór, gdyby ktoś z Państwa chciał mieć tę nową płytę w domu, to proszę koniecznie napisać piotr.baron@polskieradio.pl. Płyty wyślemy pocztą. I jeszcze jedna odsłona Anno Domini 2020. Anno Domini 2020, taki jest tytuł nowej płyty Lux Torpedy. Jestem zaatakowany ilością listów i Państwa chęcią posiadania tej płyty na własnej półce płytowej. Nie, że będziemy dokonywać jakiejś selekcji, ale po prostu wybierzemy na przykład pierwsze 4 czy 5 listów i wyślemy pocztą. Tę płytę, płyta bardzo ładnie wydana i jeszcze z taką drugą płytą DVD. No i co? No i na razie tyle Lux Torpedy, choć już zastrzegłem, że będę korzystał dość pokaźnie z zawartości tego nowego krążka Lux Torpedy, bo uwielbiam ten zespół od bardzo wielu lat. No i tak jak powiedziałem, nie wydają płyt nieważnych, ta też jest ważna i ta też jest znacząca, dlatego będzie się w Trójce pojawiała. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I piątkowy wieczór. Anna Regulska, Piotr Baron. Zapraszamy do 21:00. Po 21:00 koncert Włodka Pawlika. A w walizce na tę godzinę została jeszcze jedna płyta. Black habit falling, sin so divine. Lay down your pure intention, let it serve you right. Serve you right. Sweet Sister Mary, it ain't black or white. You got your apprehension, I got what you like. And you know, your way. Let me serve you right. Let me serve you right. I'm your confessor. Tell me what you need. Purge every dirty secret and come clean with me. Cause you know what you need. Salvation comes my Sunday, but